آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تقلقوا تمر الجنة جفو حالها لهيفر ببه mahali ko lando hemlaniibe dargal jango ko jeeyi lebte saabi ko ɓe penni Allah ɓe penni nulaaɓe muɗum jomiraɗo waɗi adafu mana waddiri wa bashiril lazina waddi waw ngam faama jokkina hen ko woodani wumini en du kañi en du gonɗimɓe Allah so gonɗimi nelaaɓe Allah ɓeɓe hoɗum woodaniɓe kamɓe nela kara jango ɗum ana heewi e qur'ana sanne almuqabala fewtodirde haala e haala somo waddi ka haala mo fewtodira e contérel makka so waddi haala juulɗo ɗum mo adori ana heewi nde mo gayni fof mo waɗa hen haala heeferɗo eyi denno ɗum ana heewi e qur'ana sanne ɗum wiyete almuqabala komo haalto haala heeferɓe so tawama ɓe penni dewtere Allah nde to nokku Allah to immori hono noɓe mbiri nulaalo kañum fefindi nde so waddi ni jomiraɗo wiɓe gadda suura goto baarowo e mayre ɗum heɓaat jomiraɗo wi fa in lam tafaalu wa lan tafaalu so o gaddari ɗum no mbirumi gaddiron jonni anndo ga partide joni fa adna o gasa o mbawata wadde ɗe kasi joni ka fattaqun naara allati waquudu hannas wal hijaara kule yiite nge laati ko ana huɓɓirenge ko yo yimɓe woni ko huɓɓirtenge kañe kaaje kaaje ɗe noon ana jogii haalaji ɗiɗi e nder banggal kaaje ɗe woniɓe kaaje dewaaɗe ɗe kaɗaaɗe tooruji ɗe wonno mbiruɗe hankel ni ɗen kaaje woni naaneteere jeyge ngam hoynireede ɗum rewannooɓe ɗe ɓe faaɓe annda sonno wonko kaaje ɗe mbawno kañum e hoore mum ndenan koye mum ndeno mo dewaɗo mo wawa rende fay hoore mum o ka landi wala yalla deweteɗo o eyyi nam inchallah eyyi ɗum joon so tawama dewaɗo e hoore muɗum nanama jangue wondude e dewowo o ɗo ɓuuri ɗamtinde ɓe e ɗo ɓuuri fuɗum andindeɓe koɓe gondunoe muɗum ko wala ko woni mum ɗum o wiɓe ɗum kaaƴana toon jomiraɗo joni taƴƴe fof taƴƴire beteɗe kibrit e kibrit ana way hono no sittini sittinde toon de ko ooldi ana toon ana waɗe e nder barutu hono joginoɓe malfe coccetenoɗe ehono kireni ko eyi ɗum kanjum ɗum ooldi hono kiri won kaaƴana toon noon tan ɗe mbay won kanƴe soɗe nguuli yiite taynataɗe noon tan ɗe ngulirta soɗe ngulira ɓuuri jandi fay wulde eyi yawɗe kaye kase jomiraɗo tagui ɗum ana nanna ɗum toon ɓeydana ɓe mulaɓe nemo gaynuno ɗum kanko jomiraɗo joni taƴe fo mo waddi ɗo mo wa bashiril ladina amanu wa amilu salihati e nam e ley hono ko gareten ɗo ko e keɓe andude jamaji meɗe e uddade eɗo gonɗen joni ɗo eley galle gonɗen en suuɗiɓe ɗon eɗen gaɗa tasiru meɗen e immade meɗen e majjum yalla hono joguiɓe téléphoneji naɓɓoji e nder dente ɗe ɗi na ɗum wonɓe eley dente ɗe tawi so en keeɓi e gaɗi tafsiru ndu ka naɓɓama eley dende ɗe homo fof ana wawi hedde e dental to woni eley sitti to woni ana wawi ɓande toon naɓɓa e privé eɗo yiiɗi neldude fo e gaɗirɗen ɗum tan e gaam yalla nafa majjum ana kontina wadde saabi eɗen andi e mbawa wadde ɗum to jama meɗen to en suuɗi e ɗum neɗen darde jama o kala joguiɗo téléphone muɗum e jooɗo suudu mum heeɗiro par téléphone e hankkie hecci hanke en gaɗi hankkie ndu fuɗɗi hewde e andi so en accirinoon ana yaafata heewa e so ɗum heewoyi denno dum waddana en cadeedo won ko miire te yolande re sabi re andi kanju hadi wudi de jama mere hakay wudi wudi to re jeere jume ndion no ko buri he mojjude e ngadi ren honno dum immode majju wadiran hon fu yo jodo suudu mun hedo telefone mun to hedo telefone mun to inshallah dum ko ndarate jama o fay goor pari ya wada deplace wardi yo jodo hedo telefone mun minen warwaɓe ɗo seeɗa so min gaɗa ɗum ene sittiɗiɓe minen kam mbiɗen mbawi joɗade ɗum ka fayso joomum en tawimi mbiɗen mbawi wiide ɗo min goni ɗum ka wata heɓata caɗele saabi ley galle ma ka wetake a jotta ko wetake a halta e jonno wonno groupe ana hewra explication wawa nafude sona ɓe paman tan ko wiya kadi waɗe ko gadɗen barakallahu fina fiku moy wa bashiril ladina amanu moy weltin ene mbeta seynu en gondimɓe allah so gondini neraɓe ɓe wa amidu salihati so golli ko moƴƴi ɓe joni weltinɓe e anna lahum jannati alijannaji ana godani ɓe alijannaji ana godani ɓe en alijannaji tajiri min tahtihal anhar e calluɗi ni woni ko dogate nden ɗin alijannaji e caali dogate e mana min taati asjariha wa gurafiha caali ena doga e nder ley leɗɗe ɗe darde ngaje ɗe e kañum wa gurafiha e etasuji ɗi fuu caali ena nabba dow to a faami e sa yiɗi kosan a yiɗi jumri a yiɗi doro a yiɗi salsabila a yiɗi rahiju kafour kala jiranɗa jiɗɗa fayso gonɗa étage ma noon foti towde fof ɗum landaka sona jippoɗa kanji calluɗi ɗi nabbatafa toon on calluɗi so wiyama ana nabbato ene ko pamɗe ko woni callugol asoto waɗa kani fo kanji ɗi gala kani fo kanji calluɗi ali jeneɗi asgol wala naɗi ɗum dogan yaade tan ɗum asta fayɗo non tan ɗi mbuɓɓi torto e dogo yaade ɗum lebbinta ko wona ko woni ɗo ɗum woni ɗo ɗon tan ɗum nangal yaade asgol gaykaade wona e nden noon ni woni koɗi carwirta en kala ɗo gonɗa fof a faami aɗa hewta wiyatake sona nabba so keeɓa wiyatake sona jippoɗa so keeɓa e kullama rusigu min ha min samara par ce que en mbi calluɗi ana doga e nder ɓesgoje ɗe en mbi jannati o ana toon jannati wona guese leɗɗe guese jardinaji jannatu o eɗe jogui ɓesgoji wala fof lekki goni e nder alijanna ki waddata ɓinde ɗi foof lekki guri wala toon ki wala ko jibinta ki wala toon lekki kaaɗuki ɗum ko jibinta ko tawi wawa ñamade ɗum ɗum wala toon noɗe kewri ni fof ɗe fuu eɗe jibina ɗe fuuɗu eɗe mbeɗi jonno kullama rusigu kala ne ɓe ardiguina min ha e ley min ha o nangata ko ɓesgoje ɗe min samaratin na min ha e nder aljanna o min samaratin ko jeeya ɓesgoje nden noon kaalu ɓe mbiya hada alladi rusigna min qabu ɗum woni komin ardiguinina hono majju min dokka ko aɗi joni kala suddi kanko imamu suddi mo wi fi tafsirihi ele tafsir makko mo itti an abi malikin abi maliki itti an abi salih o itti ibne abbas e an murata kasen an ibne masud an nasin min sahabatihi min sahabati ko jaye sahaba inala sallallahu alayhi wa sallam alu hada alladi rusigna min qabul e hono ko ay qouran o wiɗo eɓe mbiya ɗum woni komin arsiginana min qabul ko adi joni ko koni mana majjunde innahu utu bisamarati fi ljanna ɓe dokkama ɓesgoje ɗe to nder adi jenne to fa lamma nazaru ileyha nde ɓe darnoɗe kalu ɓe mbi hada alladi rusigna min qabul ɗum de woni hono ɗe ɓe wonɗe min dokketano nde min gonno fi duniya aduna nde ko woni hen magoro ko waran hono forme magoro ko woni hen tamaro ko waran hono forme tamaro ko woni hen hono pomme ko woni hen hono orange ko waran hono majju kono no iɗum sirti kono soɓe jii tan ɓe mbiya ɗum woni ko min hono ɗum min ñamanno tanna to ɓe kuya ɓe belto soɓe andiri ñamanɗen ɗuga annagane eɗen jiɗi ɗum eɗen belti a ɗum jaati woni komin dun jaati wono no ko min ndokkes no do adna non so ben jaari ni don no de wono de dum wono ko be biido haza allazi rizqina dum wono ko be arzigina na alfami min qabl ko adi hande e jomiral yo utu bi alaykum salaam wa utu bihi be ndokkama be sugoje de be gaddanaama de mutashabihan eden nandi e hono de be ndokketino adna de edun nandi yiwo e konon edun serti mangal dakar kono dakar ngo keban da do e tamoroko so taama nyaami dun tamoro la karango a tan dakar da walta a tawan ana duubi la ko gaako cobe cobe kono non kala bi be nedi lif edun haaluma ko kanko imam suudi ele tafsir makundu komo haali hen janno hono non dun kala rabi'u ibn anas dun no waddi ko kala mujahidun yaquluna ma asbah bi jahidu wi sobe ndokkam lu fe mbi wona mawnde mawni nan nandini ko ndokkere jonko e ko hono ko mbode hokkede amna enni woni kanko mujahiduna mo wi wala bunu jaririn wa qala akharuna bal ta'wilu zalika hadha alladhi ruzqina min qabl simarul jannati min qabl hadha li shiddati mutashabihi ba'daha ba'da duwani ko kanko jariro sabab ko wi sabe nandugol hakkune majje dum sabi sobe kala ka do hala ko do sobe meedi dam be tawon wonde kase wona dum tan wala kum fiha azwajum mudahhara ana wadani be ndiral jenno o rewbe nabbe qala ibn abi dalhat an ibn abbas tawo iwru abi dalhat mo itti yude abi ibn abbas mo wi mudahharatan min al ghadari wal azab be labbe nabbe yude e ko nefini e kanyi e tuuli fu ko nefini e kanyi e tuuli fu lanan labbini be dum ayataɓe so nefaɓe e ko wiyete tuundi hono hayla en ko wiyete tuundi hono ƴiyam ɓesgu en wonan mabɓe ɗum fuu eɓe laaɓe muɗum falaɓe wo fi riwayatin an mo filla goɗɗo wari immade makko kanko mo jahil mo wi eɓe laaɓe minal haydi eɓe laaɓe iwde ƴiyam hay walla gaajiɗi e kañe taare taare mawɗe ɗe wiyete gaajiɗi wol bawli kañi e taare pamare ɗe ɗum fof ɓe gaɗa e mum wonnu haami kañi e ñelɓe yaltata e maɓɓe ɗum fof wal bousar wali bousar kañi tuttaade ɗum ɓe ngala wala hen won maniyu maynidu yaltata so tawi ɓe ndenti e worɓe maɓɓe wala kañi ɓiɗɗudu ɗum du ɓe keɓata fa qala qatadatu kankatadatu mui mudahharatu min al aza wal mahsani ɓe laɓɓinaɓe yiwde e kala ko tuuni kala ko ducci jonno bangal ɓiɗɗo ɗo ɗo on hadisa wari celluɗo komi to alijane to wala fuu kaɗeteɗo ko tewti an kan so won muuyiɗo ɓiɗɗo yallana heɓa toon surpilage na yalla heɓata surpilage hadisa waddi omo wawi hemde so tawi mo tuynama ɓiɗɗo mo heɓano ga ɓiɗɗo par ce que keɗɗoga ɓiɗɗo so yittoro ɓiɗɗo ko ɓe andaɗa tuyni ɗum to ko sel jonno tawan ɓe keɓani ɓiɓɓe ɓe eyyi so tuynama ɗum tan min de mi heɓano ɓiɗɗo mbiɗo yehde ɓiɗɗo mo taguinto ɓinguel surpilage mo hokke eyi mo hokke wo yogamen to hadisa celludo gari tan tawa jiɗi demal tuyne ko wonnoga adnaga ko min de mbiɗo jiɗi lorude hunde na mbiɗo yiɗi tudu hude lora surpilage ɗum immo ɗum mawna wiye hay nango an ɓi adama wala ko heƴatma tokkaɗa ɗo jenne ko ɓiɓe landade kasim affaire ndeema ndemo haalno ɗum nde kanko sallallahu alayhi wa sallam won mbaari yanke ana ɗon ɓe jomiraɓe dabayka anda ko rende ɓe kam guuri koye kosamunde moye nura sallallah alih sallam ñe tasikitiki on neɗɗo ñaguito toon allah guesa o serata tawi makkanke na o madinake sabu ɓe ngol joyi guesa mune hajame holay hajame holay kess nara sallallahu alaihi wasallam mosi jaleel ngam gondinde hal makko wonde am denno dum fu wari ton kala ko jidda e bangal ali jannato wala ko mangata jonno won kulle ne fini dana ton de lando wada saadu e berne ne do fess lando warta de berne joomu ni sa nya gudum xotna hade dum warta e berne yo warta e berne ali jannange pour nyaagal dum tam kulle cenide sa an ka labbe e darda ta ton jina dara ta ton non guddu dara ta ton ko no kulle karmu de fu da ko wallandi de yalla ne dan wawi wiide ton e resam bi yuna resam bandu de bona resam jinna dum la sallallahu alaihi wasallam du warta ta bernde al jinna ke na rindi bernde burde ko mede yene ko warta ta al jahara adi mon yanno al jinna ka yo mojjere bolde bolde tan woni ton bone fu wala to bone fu wala to dande wo hum fiha khalidun kasen go buru fu welde majjum jomirade wi na be jenne be to al jinna ton dum moto yaltu gol wala ton tan dum me de ton to hedde ci hono no lando wi na be yite be ton dum moto fa damtino iwde kala mojjere kasen taggal ko naati jani hono non aslamen beedul lando wi tal jinna ton dum moto fa kolo iwde kala bone kasen e hum fu yaltata do woni do do wonata sana caggal ko arsilame en jukkanoɓe bangal sunu baji muri en jaltina so ɓeɓe jalti fa timmi nera sallallahu alayhi wa sallam haali neɗɗo cakkitotoɗo fu yaltude alijanna e ley mabɓe kanko woni cakkitotoɗo fu du naade yaltude jiyeti jayga tewtel neɗɗo cakkitotoɗo fu yaltude yiide mabɓe kanko woni cakkitotoɗo naade aljanna e nera sallallahu alayhi wa sallam haali alamako mo on jo waraña dow jahannama ɗon waraño yo ɓaffo waran ana diña e dote mum wawa daraade saabi alkadara no kulol ma allah e dewal maɗa allah foti non sembi ɗiggol ma e dow siraade ɗo foti no dewal ma allah foti sembi ɗidde fu non puɗɗa andu wonde jon sembe e dow siraade o pour yawtude yawtugol siraade de e ngalda kadi gol guuti ɗen ceerti kono kulol allah meɗen ngol daɗodiri ni e woɗɗitade meɗen ko boni e hippade meɗen moƴƴerano daɗodiri ni kono noon ƴaɓɓogol meɗen dargal to ɗum wonno ɗum daɗodiri to ndunno ɗum daɗodiri ndenno kanko ka kanko mo ɓooyan ɗo sirade ɗo sanne hono lano renato rennamo ka nadde yiide jama o fu ɓennan kala jogoriɗo naadal jina fu ɓennamo ɗo yanato kanka omo diña tan omo diña faamo heɓa mo yawtimo soɓe heɓimo yawtingol mo hetti oto dongel makko wi alhamdulillahi rabbil alamin kanko ka mo heñi homo tiɗiki hunde fuu mo darata kasi kanko ka hay hunde mo darata allah kasi fu lando hokki mo reeni he ɗum ɗo yonimo konka ɗo yonimo e caggal majjum kasen mo uddite neto ali jenne to mo soyno tun ngariji ɗi e kala parfait o wara tawnoɗo mo anda ɗo wonɗo ka wonko ɓuri ɗon gasar taw gasarta fon mo yaa jomiraɗo ɓannan to damal ali jenne to mi wiyaari naatude ɓe ɓannan toon to yomiraɗo wiya soɓe ɓattinimama toon mo ñagoɗa kasi on fay hunde hay hunde mi daadata toon min ka mi herta toon tan somi ɓattitiki ɗo mi woɗɗitiki ɗo ɗo yiitigue wonɗo mi ɓattitiki ɗum ɗo tan mi heñi jomiraɗo wiya mo yaamo daroyo fa damal to waramo daro jonka ɓuu ɓongol ana mema mo e ɓuu ɓongol omo heɓa ɗum parfum o ana naata e makko omo nana toon musique ngaji e hunde fof wona ɗon fa ɓooy uddamal ngal uddete kasi mo yiya ndeer to e jomiraɗo tina nana ndeer to fayso naatomi tan mi ɓaaroɗo sira naato rade wimo a ɓi adama ara jambode ande a nanganino kam aaji wala fo ko a haalaki mbiɗa mbaɗa darata goɗɗum so ɗum ɗo a hokkama hono joni naatirta tan mbiya a jottoɗaɗo dokkiɗaɗo tan mbiya sona naata kasi ma somi nanimama jonka ɓamodirel aadi goɗɗo somi nanimama ni waysa nani kam mi darata hewani min ka mi naata ɗon tan tewtami mutene mo nat do jo mo boya hirsude nyagar gudum e do jo mo be jibril warta makko so meta man nyaaga yela kas man kamini na Allah aati o yanka yela tan nyaaga mo nyaago jomiraado nanede to woddinede del to jomiraado heya yonka jibril holle mo galle mo kono o woni dalnyel galle suma naati dum goddo nata ko yeto galle ko matay galle war buri aduna laami cili sappo didi adno an general mun pop adna ne lanta ando haaj fay goto mi andal leedi haaj sunama mi ando adno o haado ido hono mun e sappo hono mudum kase wona do sappo go dum woni hadisa abu sa'id al-khudri aduna e hono mudum sappo kase hawra e tekkira rande ande la so sappo go Abu Hurairah woni jaado do hadisa biro hono adna sappo hono adna sappo ay o woni galle makko kanko mana ko woni adna o iwde nay mum warde jawdi mum mana ko jawdi risese ko woni adna o ko fu so hono mudum fu kal kal kal tilama ngalu mana so hokkama hono dum woni galle makko ko yaajugol mum e mara e maram e laamu mum de kala fu ko dum woni ko ko hokka kanko bul fu woni fandu tonkan kanko sakitiro nadio dum woni mana beedo adna o pop natal jeno ko fano buri mo ngalu kanko woni gondo miskino ko woni gondo miskino nene andi haalar do dum kanko mo beede ne onono no wobbe be beynir se dum ka joyo fuddo ni wono fuddil kono hatta jogirade wala dayna masjid beede ran wodan kam mi do beede beede beede ya Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mm. Yimbe ben malugo tamantaram. Bo kanko yimbe ben nulde maje. Mm. Aljanna nulde. Kono ana tii. Aljanna ko wonki yidi ko wana dum aljanna naabete. Do woni halaka. Ba ene wonki yara fooli yar san. Wonki hi iblisa watta ki dirisi ko sabi e mbawanaki iblisa ne to nabar ki to yo jay sabi kanyun to mi dogori yaade wi na nabuton bibbe adam ay iblisa en jetam e mbawa hakkude mo e mbawa wosude mo e mbawa fiide mo en jetam mo e kanyo maada mo yida ma tay e pi ma yesa dum dum yo ana yima an way nadde fay benna ma nabi sallallahu alaihi wasallam mo shaydan ana naata e ɓii adama kala ɗo ƴiiƴa yettoto e ɓii adama aɗa ɗo ƴiiƴo yettota ko ɓii adama kan fañi sona laati leyngol muɗum na laati holgo ɗo ɓii adama ka ɗo ƴiiƴan nabbata e muɗum heewa mais kala ɗo ƴiiƴan yettoto e ɓii adama fof seyɗan ana yetto toon yimirdemo bone yimirdemo bone mais sona aljanna ka alhamdulillah aljanna no weli sanne nira sallallahu alayhi wa sallam mo wi mani la no tahuno aljanna yemiri jibril ya yewo ya jibril lalla taguno yiti moy jibril ya yewo yiti jibril ya yewo ya jenne warti mo hono tawilla ngardi weli mo ali jenne wala hono asta ko tagge ko ma ko futum fay sami wala nano o sifa sorata mo bada mo yewo ya yewo jani mo boni fay godna ta jayi abada e maccir maare ɓe hewata naato jeyge wala nanowo ɗum woni jeyge bada so gollana ɗum caggal majjum mo wi jibril ya ƴeewo yaa jenna ya ƴeewo yiito yeewo taw yaa jenna moy tan kala ko wonki waye kala ko wonki yiɗa yolbuni hono kordude joni wattu fu imma yoppu haaje ma yaa juuloyde imma hejjere juulde cango qur'an mo tawi kala ko wonki yiɗa an ka kasu ko waɗete e wonki tan accu ɗum tan waɗu ɗum tartina aɗa jen ɗum tartina aɗa jen mo ye yiite mo tawi ko tartina yiite ko kala ko wonki yiɗ yardoro tan jeeru tan worno muyira tan liberté total tan ɗum tan kala ko wonki yiɗɗo adna ɗo e ɗum tan tartina jayge kala ko ɓittata wonki ko wonki wañi ɗum tartina aɗa jen to wat noonde jomiraɗo hono tawruɗa mi anda ila wonnaato maɓɓe aɗa jene sanamo jurmiɗa sanamo jurmiɗa gedo yite dum wala dento de magi sunam jurudo sey won ki gidi no dum laato bi jonni do so wana mo faabi da wala na faabi jena sala mo faabi da wala dento be jaji mo yalla ndo faabo en de nana en aljanna yalla ndo re en faande yiti e ko nandi mo ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها كما سدي موي في تفسيره عن ابي مالك دون سرد مكو اذا كان تفسير مكو تو كما اتر حديث اجل ا لي دني غا مكو دو تفسير مكو سبي هنا استعان تفسير به يوري صحابه بن رسول صلى الله عليه وسلم ورد التابعين ورد التابع التابعين وانتصب به وبتفسيره ليس أبا بن الله صلى الله عليه وسلم أن كالي له ينين تصب به إلى كل دين له كالي ليس أبا بن الله صلى الله عليه وسلم أن تصب القرآن إن كيسي كيه أبي بن كابي إن كيسي كيه عبد الله بن عباس إن كيسي كيه زيد بن ثابت إن كيسي كيه بيغفو معاذ بن جبل إن كيسي كيه خلفاء الراشد نيوم بفنه be ka futta sey qur'an jonno ka be tafsir ma bindu no way wana hono be tafsir qur'an o gila hore ta hore ono nokku je jibide hen be anda de ka na nanga yimbe be tafsirum na e ben landete hen sa ay ta won gardo ana furonki fande no dum yarata be tafsirol ko heddi ko lati tafsir mu wadih ko lati tafsir mu do ana feeni na bangi ko be to wari reftade sabina tamanu mabbe kambe de الحمد لله نلا صلى الله عليه وسلم انا دون اي بي يمبدو واو بي عرب سن لا بدل لك الله حارف بي فامي انا بيونو مي كان نان واي فول فول سن كان دي كان لا فو امنا نا كروكو كان لا واي حالك يا حالما هي وا كو بي لاند سو هي سن وي جونو كو بي عندي جيبي سي راس فو بي كان كانكو عبد الله بن عباس اي كاني اي عبد الله بن مسعود نن كان ابو موسى الاشعري اللي جاي تفسير به ايه بنغال تابعين ان سدي ويم مجاهد ان ومقاتل ان فامي به غادي هن سن داووس ان فامي به فو تفسير ان كالي هن تفسير بمدينه نندن اي عن مغمور نندن كالي هن تفسير به تا ابن مسعود او ونكو كوفه e bacci be mu ko e hono faami masru ko en e kanye ka se kanye e de bacci be ibnu abbas ko jaye hono dawushu en en ka dum nyende fatti e mana kan ko suddi do fi tafsirihi wa itar ko nabi maliki wa nabi salihin an ibnu abbas an murrata an ibnu mas'ud be tato murrata ibnu mas'ud ibnu abbas kase mu itti wa annas min ashab e yimbe wodo ko wana be ko jaa sahabaabe nira sallallahu alaihi wasallam yono be woni be mo indata indim damma daraballahu hazainil maslayni lil munafiqin e joomiraano wadanno tindul wadde ton tindi didi wonande nafiqe e kaalidi jabbaaji on ko joomiraade masaluhum ka masalil ladhi istawqada naara misal mabbe kambe nafiqe embe ana way hono ko kudo yiti ليه تنجي فوينا نور فايه كوني سرمو فوف ذهب الله بنوره لا نفي يده مبنى وتركه في ظلمات إن كان لهم دنيا كي يكون قد يربون قل كسيب من السماء يولا ود مثال قدر ويهنا حاشاو إمراتو إمراتو قردو فهم فيه ظلمات ورعب وبرد إن كان لهم دو دي مثال جديد لما ود نور كم قجوم لأجون تنجي فوين دعاء دعاء جتاتي afami de wonde kambe munafiquna yembe be bi Allahu a'la wa ajalla min an yadriba hadhihi al-amsal tu wana misal ulama halalu gabad nando ka kanyu buri mawnude nando buri teddude illa e daraade na jantudu kum halo jonko dum imraajta Allah be sifana fi yende an way hono kuppudo yite de sifu ma gaade an way hono haaja wa asnan de du yottindi tan di wode hoore makko dum la nono mawni halde dum dum di hala gole puyde ila an halta be na be chabiti dum faami kambe nafigi embe de woni jomiraal jonta ye fo jippi mu inna allah allah la yastahi la la hersata o yuridu la do jabata wi wuju lan jangi tata ay yadir ba masalan non wada tindol kala ko muy ma bauda kan ko buri ko ngu fandudi wa ma fawga ha e ko burdum mawnu o mani nir ben o wi be dum ma bauda ran ko lati bon fo ma fawga ha e ko buri bon ngu fandudi ko wadde fawga ha ko buri mawnu ko wadde fawga ha ko buri jasmi kasi fawga ra jaba ko buri ran fawga ko jas sa wi jun mani jas ma haa ma e an ka dum andama ko am o buri dum mana ko woni to ngara buri dawdum jasuji ana buri dawdum fandude dum don we fawgu ana mani re hono non ana we kasen dum faami fawgu am o buri don mo jasi dum an ko kala ngi jas ko mo ko mo jasi dum nan way o buri dum kay o buri dum jasu denno kamu jom raja jom tanya demo kerja orang ay. Mu inna Allah Allah la yastahi lan bersosara tak pun bida umbi benon. Sudah ada herza tak kuat dengul umbi umbi benon leimana. Kuno luka rendah kah herzu gungu. La yastahi mu herza tak kamu an. Ayat ini bermasalan demo wada misal. Ma baudatan misal. Ma o joyin do mo woni do ma ba o datal o do ma o ron wonno mo jogi e ira buji ciirtu o yo kam ko ma o joni mo badal mo nan de masna mo badal mo nan de masna mo do mo woni jondo fi mahalli nasbi mo woni badal mo nan de masna mo e wo wi be do mo woni do mo nakiratun mawsufatun mo nakira me cipura do ba o datal o ma o ko woni de ba o datal ina dum fu eta wede nakira ko wudum mawsu ko tan wudu fi mahalli nasbi mum wol wi be afami kanko ba'udatan o won jangirbe ma won jangirbe mum maslam ma ba'udatun won jangirbe dum manam wala to bo butatum maslam cinnul ni ko angol kanyu ba'udatu man la to jumla makko o kayu wonata la mahallahu min al-ibad kayu wonata silatul mawsuu sa tawadi ma o mawsuu e won wadu mawsuu ya wa wudu nakiratun mawsufatun nakira fa fa chifa mana ala kulli halim wa dira buri fu do fama fawga hana ko buri dum fandude fu kanko jomiraar mo salata ko wadde tindu say mo salaki tagude dum kanko tagidul e kanko jey kanko arzinginta dum kanko reena dum ko mawni ko e ko fandi ko fu kanko lando mo yebata ko fu taje fu makko kanko tagi ko fandi ko so mo fandini dum kanko taga ko mawni ko so mo mawni neena wala ko mo hoyni hen wala ko mo tippi hen caggal fu kanko ji e ko muuri fu mo wada hen kanko hono wetno tindum do jonno kanko tinnongul fa amma allazina amanu no wiide be gondimbe be fa amilu salihati so golli ko moddi e be kana andi tinnongul ko nafata be kana andi ko tinnongul nafata mana dum woni yaabe e o bangi goto biido sababu nuzulu aya o waddi ko misaluji didi hono di jowara halito arande to yeso tuuji o waddi so inna allaha la yastahi ujibbi jabare ko nafigi en be kali cagal do diido misaluji didi faami jibbi e kasho wonri be wana dum woni sababu nuzulu e sababu nuzulu akay wana ay qur'an mo jono wi jomiraabe masalul ladina takhazu min dunillahi awliyaa ka masalil ankabuti takhaza bayta e wonri be ho ay jomiraabe masalul ladina sifa ben ittakhazu min dunillahi awliyaa jaggitibe ko wana anda so wadi dum yibbe mur rewetebe mur kama fili ankabuti hono ko bende wata ko nafa mudum fewde mabbe no way hono non hono ankabuti hono be ka jamal ene be ta sen sen ittakhadha baydan wadi ka yudu sudu fa nafto wa inna awhana al buyuti la baydu ankabuti jonno sudi fu sudu ankabuti sudu jamal budi fandude nafa ay budi hoyti ay jamal mojjere sudu wala le doga duga se hendu wari taw mo don so kambu wari taw mo ko tay fu don tawr mo nata ndiyam denen du suudu bur fu fandu nafa hono non no suru ndu nafirari an ka busuni hono non dewdo ko wana Allah dewal mungal nafata mo naftorta ko sabi joomu wawa nafata mo sak sak mo yawon dem wonno gol tindol de wona de kambe heferbe be yaabi sabi so tawi o aya jonin woni sababu nuzulu o do aya o aya makanki ko aya makanki ko sabi hewbe en jiwti tawede sabu nuzulu aya o yo o aya sabi o aya makanki inna Allah la yastahi woni o jumla hono wetano suratul baqara o sona seeda hen fu ko madina jippi ko madina jippi o majiya suraji adidi jippaade madina tagal ko nala sallallahu alaihi wasallam fi madina kango suratul baqara e kasen kango jomiran jonta je fo mo wadi kasen e misaluji mo misaluji ko way hono masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisa fa masalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyiba di hono mudum fu hono di misaluji fu so mo waddi e fe be ngadum saboti na na fije imbe sabi ya so mo jippini inna Allah la yastahi wana khamal wana shajaratun khabis hatta la hadidun kanyun taji shajaratu kay wadum khabis shajaratun tayyib wa yurun tindolno shajaratun khabisatu wa iska shajaratun tayyibatun e yurun la ilaha illallah wa huwa shajaratun khabisatu woni rentinde ala goddum wiide lando wawa imminde maybe wiide lando afami wana kami tan hani rewede wana lando sa way nafuti di ngoni kongoli chogude di mo nandi dum hono lekki chogudi puduki e leydi mana kongol chogdu ngol imuri koy bernde imuri koy bernde sobu du sabi bernde de dum hakbi Allah du sabi halaka hani e kalimatu tayyibatu o mana kongol la ngol ngol bete ko la ilaha illallah afami kudungol e bernde gondinde Allah so andi lando kanyum wawi kanyum tan hani rewede kanyum tan wawi nafdu kanyum tan wawi turud de bernde lande ko sabi so kongol imuri kongol imuri nen do wondi misalu mais kambe ko ni ko jomirado yi ko tan kambe so misalu jippi ke tan fe wiyan hudul lando muiri o misal ko nafata e jomirado jabi wi julbe be kan naftoro mana do ni sababu nuzul ayo halam hin fahim usabi mu wi inna Allah kam ko Allah la yastahi mu hersata samude wi masalata ko fu ani yenun na mo jaggitata ko ay yadiri be masala mo wara tindul ma ba'udatan ko wara tay bungu mawnud na ko wa ko buri bungu fan tuti fama fawgaha e ko buri dum mawnude ko buri dum fan tuti fuka mo jogi a jonda masalata ko waddi misa jonno so misalu o wari fa amma allazina amanu nabi de gondi be ka fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbi kala gondi be ka be andi misalu o yo ngonga no muriru so jomi be e be pama misalu o be andi sa nafa mudu misalu o be nafturu jonno fa amma allazina kafaru fa wide hefirbe be fayaquluna ibn biya maza arada Allah bi hadha masla ibn hudul la no muiri dum wadul dum tindul annono fudi mawnude ni kanyana hala sajadatu khabisa kanyana hala de masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara kayna hala zubabu de hala anka bus ngara do sabati jomrali wi hay ni woni be ngoni nari annabe ni woni be njaborto misaluji di jonno fa amal ladhina ففامي كفروا بك فيقولون ان بي ماذا اراد الله بهذا مثلا جمر الجابي نكم موري وند مثال جديد سو ودي دي فو يدل به كثير اما ماجيني ري كو هيوي هون ما ماجيني ري هفر بك ني نافي ام بي باسي نو تورا دي دين باسي نو تورا دي دين مو ودي لي فام ماجيني مو موي مو فيوري ري مو موي e won ko dina fadu won na famaji wa yahdi bihi kathira wa shunu lako hewi e macirno gono wa ma yudillu bihi illa al fasiqin wala mumo majni irtadino sona fasiq woni chalira dowtade mo kanda oftare o chalida dowtade bo o te fasiq al fisq an we yaltude yami roore fami kan do yemerde mo so jaba ana way hono sabati fisugo wori dum sabi kala lutal Allah fa indire fisugo sabi lutal Allah runga lutuda a jaltude do otade Allah subhanahu wa ta'ala dum sa yalti do otade mo kanda do otade do ne fasi ana way hono khawariji en mbay den moy so wana fasi gi en be kanko Allah subhanahu wa ta'ala wala mo majinirta fami ngol do timmi hono no mo wiri kaw jobra waddi tindi fa heewi darabal moy darabalakum maslan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum dimo waddi to tabla do waddi on tindi ngol o mo holla hakkule ko ndewoton ko na Allah ko kanyi Allah lanan wada tindul hakkul mo do wono hore ewa yeloro jabalu maccuduma mo marda anji e jawdima ni jeyda est ce que ra jaba anji makko fu mo pourte jawdi ni a jabata en sa anji a jabata ko ndiga mo jawdi marani den no hono o pondirton pondirton kam min e be tagumi be e der modon on hono pondirton ko dewoton ka e dewoton ka sen ko wana ka min Allah ko hono pondirton mi sen min jeyi on onon min jeyi afami ko ndewoton ko kasen e masalaji fa heewi di joomiraado wadi e bangal majjum e dum fuf di misaluji fu be jeddi dum kambe onon wetno hefer be be cendi fana tash ti fu be mbasi fam jeddi to be joomiraado mi be famata ngala no wi wala fu mo muri wacir kal amsal hadil buhali nas wa ma ya'qiluha illa al alimun e jobraade wi di do misaluji e min jobraade mer wadani yimbe kono wala paamo wodi sana jo hakkil e la wala paamo di sana jo hakkil e sabi ana e jobraade babu sara ana yimbe mo jubbe so wiyama salafu salih fu ko yude sahaba en rasulullah sallallahu alaihi wasallam warde tabi'ina tabi'i tabi'i be mit salafu salih mana ardibe moƴƴuɓe ɓe ɓe jemirɗe jokkin pele muɗum ɗe wowonɓe mabɓe so janggi misalu mo lando fiyale qur'an so ronki fande misal o tan joto woya ko joto woya sanne sanne sanne ko saabi soɓe jomiraɗe wi wama yaqiluha illa alalimun wala paamowo misalu sona jo haqqille sona jo Allah soɓe donki fande misal fo ɓe mboyaɓeɓe ɓe gala e ɓe quoi mankude mabɓe wondeɓe jomiraɗo wiɗo wonko ɓe won anduɓe ɓe joguiɓe haqqille ɓe komɓe manki wondeɓe ɗum saabiɓe paamade misalu jottoɓe mboy ɓe immoɓe daɗo awa tabu gumul les bablo no wana min mal no bu gumul open horum da naam mana misalu yidi fu ngada fa amma allazina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih kam gondi mbe ka eɓe andi misalu o ka yo gonga e murirto joomiɓe e kamɓe ka eɓe andi ɗum jonno misalu o koɓe gaddir ɗum kanko Allah dillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran omo fewnira misalu o ko heewi hono noon omo majjinira misalu o ɗu kasen hana ko heewi o ma e dillu bihi mo majjinirta misalu ono illa al fasiqina sona fasiqi e omo ni sifo fasiqi en ɓe allazina yanquduna ahdallahi min baadi misaqihi ɗum ana jeeya e fisgu mawɗo firtude aada Allah caggal ko tekkini aada o e mana wonde kefeero kefeero yo firtuɗo aada so tawama kefeero mawni sadi ke rewde Allah subhanahu wa taala o firti aada mo nangodirno e aada gilane jomiraɓe yaltinannoɓe ɓe adama ɓe zurriya adama mo yaltini zurriya adama o min zuhurihi e caggal adama wa ashahadahum ala anfusihim kanko lando mo senniɓe jaatin kamɓe ɓiɓe adama ɓe mo wiɓe alaskudi rabbikum yalla wona min jomimoron beele wona min jeeyon ñande en fo jaabiɗen mbiɗen bala coomo warta gani firta ndin aadi yare way ko wana Allah jogo dewete no goddo ko wana Allah den no be woni firtu be aadi min baadi misagi kashan waya ko dawuna be ndari e be taje ma amara Allah bihi ayusal qulana yamri yo jokki mana el dab e be tacce ko yufsiduna fil ardi e mo wonna leedi den no be ulaika humul khasibun hay dew be ngoni soybe e be ngoni khasibun kashi al khasaratu aslu mudun de perde perdugul khasarat ala nade bangal commerce to khasaratu buri andere bangal arab yada goma jawdi mudum warandi commerce sam fa nyama jiel jawdi fande yaltande tawe yaltidi ko buri fandure e wudende fuddiran non de be be khasira fulan kari we mamu o perdi mana min be samu mursi e non dara mo soyi mana mo ngay mo ganyaki e le ko mes ya na kala pirtu da aadi Allah so tacci ko sem ko Allah subhanahu wa ta'ala o yemiri yo jokke ko ko kanyi en dan ko den no o woni mana perdu on perdu mana o woni mo ganyaki e der commerce mo kanko ibn abbas mo al khasaratu juri solando sifuri madun keferbe dum ka khasaratu o wana ta asul mum ko keferako keferako mabbe o dum woni sabi e burdo fu perdu ne perdu ro hore mudun lakra jama so perdu ko rejum nana di yite ka o buri fu perdu de gaddaro ga amna ga fa hemlo fa tewdo ko nana dum aljel so yeyto naati yiti o buri jama o fu soyde ko buri jama o fu soyde on ko wi innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim moy hono burdo fu hono wetno soyde dangal jam ben perdu ko yum su perdu ko rejum kanyo rewme be mu funan ya yiti be bur fu perde mawde lan re sadi ko hono fusra dum mo bin jomira don de wuri perde mawde perde bangul nyan so bangal he ferbe be hono fusra wari hono mu ni fu mana kefra ko mabbe fanna nul be yiti o woni mudan majum ko wi mana basi mo sata ma aslam joni wiyama kanyo dum hono wesno fusra be hebidu mo o fusra etete do bangal zunubu mo golli sunubu mo golli so usta imana gar makko usta kibbal makko usta pesorde makko teddugol mudu dugol ko moyrete e makko kanko mu'mina an kan so sifa wari e bangal muwahhid mana gondinda Allah e o sifa khasaratu o ettete e do bangal sunubu mo golli o buyiti darja makko afani buyiti limana gar makko se ben kadi jabbare mbide limana gar ala beydo ro wala bol li ma na ga da bu sta be da ma ko be ma o gasta wawa jaata non ko dugi da ronen ko ko bi hande wawa de wante wawa nangir bu ko ronen ay ko ronen ko an way bu yitaade lay meydaade ya so dum bu yiti kay yetti dum zakka yewi ke dowma mana a jagga ma ko wala ko wala so tay dum be yiti dum be ko kanda hokkudu dum ko eh ono retard dum an zakka joni saabe ujur dum ba sala tanga lo ujur wari kono ndo bawda itude askal de awasi itude de askal saabe ujur ho surtu hono gondo hande o dum sunu bolay on do ma fa fa dum yalta udito ke bonno limiro ito zakka modon kalbi ujur ana yawna zakka ujur ana neti dara way hede do jo ujur mo te zakka ma liwru waroru min jawna itay bu liwru sahibi joni mo mbawda hokkude zakka mo hebi do joy evenement mawdo hebido salena mawne ka anda hokkudu mo ane zakka woni wona mo baada hokkudu awal lewru wa itu zakka no ka tasola hadira sallallahu alaihi wasallam meeri nangude zakka abbas afani zakka kitane awal ana mo nangi hikka mo nangi mo wuri so allah wadi muyru mo fu ana war mo nangi ko wodi hande ko yena dum nabi sallallahu alaihi wasallam wa bidu gaaji dum an waawi dum me an e hore ma waawa ittude zakka ma hikka e ma wuri fuf sabi an ga wala ku war andude ko podda jogoraade hedde ma wuri na ko ke jogori hedde jawdi ma dum ne kanko nangudo o ka kanko ka so di buyti so di beedi fu hanka ko nangi ko yuni ma dum yuri ma de haaje habbi ke ma jono nabi sallallahu alaihi wasallam ni o wa e mo nani yino umar ibn al-khattab mo ya nango e zakka ele siraji madina di ere andi jawle baawa mo ido do wuro to le siraji to woni to jawle mabbe de ngoni tabaji mabbe kala dambuli mabbe kuje beeli beeli ndiyan to to non tawete kanko umar ibn al-khattab asfa demo yaano ton kanko Umar ibn al-Khattab majjari fu da ne fam ni fe telefoni ko ni fe telefoni modon di kanko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Allah sallallahu alaihi wasallam ni limu ko yaama nango zak ka gaside da ko nasar ko yaama nango zak e mo yeyi mo nokki wotti nokku ele yimbe mo yaa e mumbe tayto Khalid ibn Walid hokkar ma zak kanya Abbas ibn Abdul Muttalib kanya ibn Jamil be tato fu kadi mo zak ko Umar warti mo hala ni sallallahu alaihi wasallam mo be do tato ndokkar ma zak Khalid hokkar mo Abbas ibn Jamil be tari ko ko zak ya sallallahu alaihi wasallam wa ibn jamilin kay o ka wala ko mawnin kinindum so hande ka mo lati dundoro sona fay huune mo walaano so lando arjingini mo hande mo wadi gurodo non mawnin kinare mako ay kanko wa ngo e sahaba be kali ci fide mako nafi gagal ko wa jonno Khalid ka on toño be dun tan Khalid ga hada sa zakka sabi Khalid fay kaborde makko fay sayaji wutteji makko dimo yarata orngal jihad fay dum mo wadi dum fi sabilillah mo wadi be le halal jogo fu borno na hono de gede gado dum e lawol Allah wa sallahu hukku zakka moy Abbas bela on anda bappa nya neddo yo bamu yo funere bamu Abbas yo funere babam ada si apa di jakka mudum anay am mi nangi jakka mako hiko yido do jakka mako e do am mi woni e denno o fama jakka e kanko nabi sallallahu alaihi wasallam ko way nanguri zakka kanda waddude mo wul nanga do hik bi ne won nanguno do mo nangi o zakka dubi didi zakka hiko e mo wul sey tawi wonko mo yinno wadde finance iro manko do jongo mako so faami to rido estawi re jogi amir al mu'minina to nabe den askal meden du e fecha e o waawi so hasin dini hem mo wallando hem e zakka mo wuri ma da basra yono sa anno an ka wa wadde dum jonno ha lewru woturu ka avance mudum dum ka maliki wer way mo dede mo anda hen luran tawi haaja ma darike e tottude askal mo jiɗɗa tottude mo heeɓi joni caɗele e ana heddi e lewru ɗum aɗa wawi yawde ittando kam basola ko noon hono noon du so tawi lojuru wari hono lojuru gonduɗe joni joni ndu aɗa wawi darnude tafun fa lojuru ndu yalta e gaɗa e wantere ko tawɗa to fu itta tawɗa to fu itta jaade pirtata ko mo wuri so korka wari on tawita e kala ko gadirla avance saabe loju na ko latori rettar saabe loju ɗum firtata date arandejo dando holima mo wuri tan même dato on ma itanda wadon tajeta lojum ko way ko dirtinta dato na kayfa takfurun billahi ona en vetinina ayo e hono jeddirto Allah du wete istifhamun ta'jabiyyu landi ana hen haawede no dum wadirini ana hen kayfa takfuruna billahi kono hono hen jeddirto Allah kono chalorto don Allah wa kuntum amwatan wa maybe gonno don fa ahyakum wurtini on sabi tabbe mani yo maydu no wala wonki wala te wala jiyam no jiyen tam maydu me taw mo wurtini neddo o maybe gonno don so mo wurtini on suma caggal majum kasen ko mo wurtini on gaddon duumi modon do adna do suma yumidu kum caggal majum kanko laano mo garo warde on o maybe gonno don mo wurtini on jibene don gardon do adna do caggal majjum du omo jogori warde on kanko Allah subhanahu wa ta'ala summa kasen yuhyikum omo jogori wurtinde on kasen nyande dargal so on wurtinama hoto paton summa ilayhi turja'una to makkoto ngartirde don kasen faamo nyaawa nden mo jogori don e muudum hono di golleji hono hen jeddirto haalam e hono lutirton dum de o yon goddum ko wona kany tawe komo waɗi ko fay goto mo waddani wona bawɗo wadde ɗum sina kanko fay goto tagata sina kanko fay goto warata sina kanko fay goto wurtinta sina kanko fay goto ñawatama dangal sina kanko ndenno ojo so aɗa jogui haqqille hono hen lutirta ko wi gaɗa kasen ko wi gaɗa ko yo peeje moƴƴe feejamma hokkuma lawol ngol aɗa waɗa sa waɗi noon aɗa waɗa noon aɗa noon fa maayi tan ana nano e suudu weteno ɗo jeen holluma kasen lawol bongol ati waɗa ɗum de ɗum yo lawol sa waɗi tan suudu weteno jaygue ge woni joddim joomum laaɓani mama ɓernde hani mama gila yahaari toon ko kanɗa goɗɗum so keeɓa ndenno o joni hono luttirti huwallahi halagakum huwa alladhi khalaqa lakum kanko woni taganɗo o ma fil ardi jami'an ko woni e leydi ndi ko fof joomiraɗo andi ko woni e leydi ndi ko woni e leydi ndi ko fof enen mo tagani fof enen naftorto komo naftorto wala hen kanko Allah fof liɗɗi mum ene ñamata daabaji mum ene ñamata kosa mum ene jarata gabbe mum ene ñamata ɓiɓɓe leɗɗe mum ene ñamata fof hayni en daabaji ɓurɗi en sembe darde ere mbaɗɗo ɗum eɗen diwlo ɗum fayso jaɓari yaade eɗen piyam fa jaɓa sa yolbi kasen kirsa ɗum ñaama sa saɗɗi kasen cotta ɗum ɓama kalisi ma gaɗa jiiba ma ɗi daabaji anni ka mo waɗi ɗum daabaji wuuro ɗi moƴƴata ladde fes kala jeɗi jeyɗi ladde to ɗi ɗi mbeema sona tan ɗi tawe hakkude men ko jeeya nayyi en ko jeeya mbeyi en baali en ɗi kamo hertoto yiɗum ene nayyi goɗɗi en mo hertoto ɗum to ladde to ɗi jaaba jaɓata mbaɗede ga min ga fe sowona ko ɓooyɗa aɗa neaji ɗi ndeera mais mo fecciɗi ɗi mo waɗi ga wuggure ga gori ɗiɗo to dambol ɗiɗo noon ndenno kanko Allah subahanahu wa taala kanko tagani en ko woni e leydi ko fof ene naftorto ndenno gaɗanoma ɗum o hana luttude ɗum eyi wallahi halagalakum kanko woni taganɗo on ma fil ardi ko woni e leydi ndi jami andi fof kanko tagui kanko jomiraɗo jonta jeefo summa stawa ila lsamai fasanu fa sawwahunna saba'a samawati kasen mo istawa mo faandi ila samai fewrata asman istawa so tawi ila jokkimomo mo yadorikimo ila ta'adda bi ila maana ɗum kasdu woni maana o ɓasdu sumastawa ila samayi te mo faandi fewde so asman to mo tagi ɗum caggal komo tagi leydi soɓe leydi ndi adi asman o tagede jonno asman o tagede mum fa tili kañum adi leydi ndi wertede ɗum ko mo wi wa bada zalika dahaha caggal komo tagi kammuli nde mo werti leydi ndi kono leydi ndi adi tagede ne joowi so asman uɗi taga fa tila somo werti leydi ndi wallahi khalaqakum ma fil ardi jami'a kanko tagani ko woni leydi ko fu manam maccel leydi ndi e komo jogori wadde leydi ndi e ley andan makko fuf de tan ɗum waɗan programme fa timmi sum mastawa ila samani ndemo faandi jonka tagude asmanuji o tagui ɗi tañi asmanuji ɗi fa sawwa hunna mo fondi ɗi manamo tagui ɗi mo wooɗini ɗi mo dartini ɗi mo waɗɗi saba a samawati kammuli jeeɗiɗi wona goto wona ɗiɗi ɗi jeeɗiɗi fa sawwa hunna o wona honomo fonni manggu majji ɗi ɓurdi manggu gonɗo dow fo ɓuuri gonɗo ley muɗu o mawnude gonɗo dow fo kañ ɓuuri mawnude fa sawwa hunna ɗe manamo fondi ɗi ni nettani ɗi daroni nuygal ettari ɗi ɗi liggaki toon kasen e banggal ɓoggol kono nangui ɗi ni ɗi naɗori soɗe dari kañƴi e poi majji mo fof homo fof asmanu fo yowaki dow asman wala sandu etti ɗum wala ɓoggol liggi ɗum to dow to wala ɓoggol liggi ɗum to dow to kammo tuggaki e leydi ndi fe ayɗo gonɗe jonɗo ka andi kammo tuggaki e meɗen ka to leydi gasa to non woni fot kammo tuggaki e leydi ndi e so o kammo timmi ɗum goɗɗo oɗo tuggaki makko distance gonɗo hakkude meɗe kammu o distance woni hakkude kammu ɗiɗo mo o ka ñaara nde jowta hono noon fa yettoyo jeɗɗo ɓo funara sallallah alih w sallam wi ele hadisa abbas bun abdel muɗalibi duuɓi temere joyi joyi yaadu muɗum woni hakkude majji ɗi foof yaadu duuɓi temere joyi o noon sa yetti e a ƴiwiɗo fa jotɗa asman o yaadu duuɓi temere joyi gueloba jokawga johowa jamma e ñalowma tampata darata ko fa hiɓɓa yaadu duuɓi temere joyi hono majji woni hakkude ɗo e leydi o sa hakkudo e kammu o tewten sa yettike kammu o kasen a wiya nato pour fa keɓata dow to e pécere o on du hono majji duuɓi temere joyi tekkeni ndi on du kasen hono wetno duuɓi temere joyi donde keɓa yettade jonka ga dowga o maraykaji ɗi goni sa iwi ɗon kasen pour jottoya ɗiɗo ɓo temere joyi sa yettii ɗiɗo ɓo kasen fofa ceeka ɗum aɗa yaha ta yeɗe kammu o ceekata fa keɓoya dow bindi to fa mbiya jonka a yettike dow makko on du hono temere joyi fa ne fuɗi timma fa ne fuɗi timma bon ɗum ka dalili muɗum ɓe keɓanaro ɗum dalili tawi neɗɗo aɗa wawi nabbo dow kammuli to tawi wona jomiraɗo waɗi mo invité sai kammuli ɗi fuɗi cokaɗi fayinira sallallahu alih wa sallam kammu fo kammuli ne jogui dame wona ɗon joguiɗe wona ɗon garɗa majji fo mbawɗa nabbirde épcr mbiyaɗo o portoŋaji woni hen pour natiraɗon fa ceeka épcr o yaata nira sallallahu alayhi wa sallam kayo hoore mum nde waɗano invité nde par dame ɗe mo natira jibriru kañum andi dame ɗe kanmo meeɗat yaade fo jibriru warani mo so neɗ mo toon damal fo ɗo ne jogui malaikaji gardiɗi ɗum wona a waɗi ta wuttanama naati kalla fay jibriru nde wardano e nira sallallahu alayhi wa sallam nde sonamo tokki e malaikaji ɗi landima yalama homo momin jibril pour tawi andini mo jippiki eɓe andi ɗum hande nuraɗo sallallah alih w sallam ana waɗa invité garo ɗum kammuliɗi fo jomiraɗo faminiɗi ɗum ɗum janggama e lawhu lawal mahfus hande ɗum ka ɗoco kono haɗaki ɓe mbi manda yala o homo moye ana jibril ɓe mbi wa man ma aka homo gonduɗa moye mayi muhammadou sallallah alih w sallam mowa gaɗ haqiqa fiyama ngaddiyam ado ursile ili fiyama nelama e makko ngaddiyam moy nam moy sum maftahatu dembe wuditi maftahana baba wutel min damanga dembe na kam fu mogo momo yottoto sona mo uditene dabo sumnata one mere wari si mari kanke uditanta to abiyo uttanta ton tuba ko uttanta ton tuba sakuma de man nabbe kam mo tan hakku do kam mo allah alam ko hiwi an do dule an do kinuri an do hakku do kam mo o ka ina andi tagi fo yan do sai kan ko wi khalaqa samawati wal ardi wa ma baynahuma anabi ya kasin lahu ma fi samawati wa ma baynahuma kam ko jey ko woni kam moy leedi kam ko ko woni jey ko woni hakkundo soko hakkundo ko wala fu wonno do mo weta kam ko jey do soko hakkundo wala fu ko wonno mo weta kam ko tegi ko woni hakkundo ko ngene randi hakkul kam moy leedi won ko woni don tenno sobe nabbi e mbay hawre ton ko woni do kawre lurde ana benna be ndaro be ndaro do mu e mbay tawede do dum sabi duure no godi duure de ni kay jippinta malika ni ko jidi nyande darngal inda dangal so kawa kam mo siye kike mari kam ko yidi jippodo to ko duule de warta ngana dum ka e baawi hedde ton kono no sa ngaji duule de re jiya so di jotti ke duule de ka jabe wi so benna fa jayi de ngada ni be ba hedde ton duule tekkude so be pawi ke do yo be pawo do yo allah alam kono asman wa zati zati ke ngada ngada o puwa ngira o puwa asman wa fay jinnaaji di so batti ton mbedeteli do jati so be bari ton tabe mbedete ko jati ana sirta do ko wade ko asman wa wala fu bawlo yottal illa bi iznillah sana mi dunya am e lanno ne wada bi adama invite lanno ne la bi adama wara nabine to kaw muri to fay yi kaaye fiji gondi ton du hirta ni gondura sallallahu alaihi wasallam do wala keddo dum yes makko wala ke bawdi tagal makko no fay ana baabe nula de kebar bi adama ka nabbi ni fa holle kay fi wada wijite kam moy reji umma sallallahu alaihi wasallam fi to ay ana ibrahim ay baro tene en kuba ko randi heba sa tene ko lo naza mm ko li hen naza go li ha goto tene ko filmo ko wad erer kamara on tene ngal fu wad di ngorna ko wonde ko erer e bi ngo mu jugno ko do to kamara wuti de nangi ko mm kamara wuti de nangi tan mari gibi shaka en pami ndeno wana ko kamuto mo woni o ga andi ga mo wana to do eh abi nangi jodi wonto do to eh nangi wonto do to ko nangi ni hore mu dun na mawni sande nangi ar mo sabi ono kambe ba moy mejil ngaje kala be ni bangal ko be topitoto e der asruuji kude sahabaabe warde hadisa e fu ko rezon nangen buri adno mawnde leendi nangen buri leendi mo na moy nangi o heeta leendi denno na mo wala nangi wala fay ka mo nangi yo hakka mo nay buto woni ko jono so ni fi ni wori joni ko telefon mo kon fandirin fandir nangi ko heeta adna joni hono ko wirate hebata heeta leendi fuf ko ngata ana jogi telefon mara film ko dum fa nangi dum kanju kanju dum nanguma e ko gonna mum ko fuf dum nanguma ko gonna mum tene mabbe de wonko be kala ko hawta dina mo en dum ngam ko kalda ko hawta sare me re ko basola ha ngo am ha so wari ta anangam faysa yi hunko kefer yalti e jono so be kali ko luto ni re ko Allah halani e ko nura sallallahu alaihi wasallam halani en la budda hala Allah halani wa mangiti na hala mat na hala mat dum faysa aslami halu nangata ko na hala kefer kefer e hol na kefer na ni hol na kefer hun e hol na kefer hun na fasawwahunna sab'a samawati mo fondidi mo waddidi kamuli jeedidi wana dun tande o hobi kulli shay'in alim kanko ni andu hunu wana tagudu kamuli tamu andi jomirana andi hunde fof foma hande no waɗirte so waɗama ɗum omo andi andiram muɗum omo andi nafaga muɗum o moƴƴino deftere nde o mana timmude hande ko dewtere wiyetede tafsir ibn kathir moy lamma zakara ta'ala dalalatan min khalqihim wa ma yushahidunahu min anfusihim zakara dalilan akhar woni jomira jontaje fo o haalanno yimɓeɓe tagoɓe tagira tagefo mabɓe no lando tagirɓe mo haari kasen dalili goɗɗo e kohe mabɓe ko jomiraɗo waɗi e mabɓe mo renti mo haari kasen e koɓe darata ko jeeye kammuli e koɓe darata tawi lando wiɗo huwa allazi halagahum kanko gi o lando haali ɗo tagee fo meɗen go o tagani en ma fil ardi jamia e joni omo haalani en ko ƴeweten ko jeeye kammuli min kalki samawati wal ardi wa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jamia summa stawa ila samai fasawahunna sabaa samawati sawa o ay kasada ila samai o faandi fewdeta asmanu to wal istiwau huna moye istiwau gonɗo ɗo o kanko mo dammi noon bi mana kasta onomo mooɓi mana fandare wona hono potal ni ene ya ɗum fandare ko saabi fandare wal igbalu kañum fewtude artiniɗo pewtuɗa wadde ɗum ka na gayni ɗum paniɗa wadde goɗɗum sabi anno ko uddi eɓe ira sabi kanko asda o kanko istawa o mo yaadu rima fewde e ƴiɗa uddi e joomum fewde e ila yanawonkoɓe ene andi ko saabi woni woni uddi e ila ila sabi istawa o joni mo heɓari bande assama wato son waɗa ɗum mofo ulum mbihi direct kanko tawi on mo waɗani sonamo waddi ɗo ila mo faabitori ɗum pour faamo heɓa kammuli ɗi wadde ɗum mofo ulu makko kanko istawa ɗum mana uddi e ilaji uddi e ɓe ila halaqa na sawwa samawata ɗum woni direct sawwa samawata so ɗum waɗi ɗum woni direct mo heeɓi samawati mo waɗi ɗum mafulu mbihi kanko ndena ɗo mo qasiru kanko mo jacciɗi somo waddi ɗon ila o pour fandorade ɗum e asmanuji ɗi fa sawwa o heɓa wadde asmauli masala sama wutuji ɗi kañum woni mafulu mbihi kala nde fiirulaji qasir atawa mo hewtata wadde mafulu makko o kanko sona mo faabitoro e goɗɗum won fiiruji ana ton sangaji samoya waɗandi kasu samoya waɗandi muta addi kono sa wi marra joni eley arabu a wawide marartu zaidan sabi marartu wawa hedde mafulu mbi e sona gaddira ba bi zaidin marartu bi zaidin sona gaddira ba harfu jarri o wawi waddanayde mo zaydu o so wara yonga ɗum e makko somo golla ɗum o wawa hewtude zaydu o kanko ta e honnanon ɗum woni jonɗo mo hewtani a faami kammuli ɗi kanko istawa o so aliyo so ila o wadda ɗon fa waddanamo istawa o fa waddanamo sama wawtuji ɗiga makko ga faamo waɗa ɗum makko ɗum ɗi nden no kala nde istawa yaadori bi ila eley banggal arab mana muɗum wonta ko kasd na mana muɗum woni iqbal mana muɗum ko iqbal ndemo istawa ila samaji mo faani to asmanuji to fa sawwa hunna mo tagiɗi mo waɗɗi saba samawaji wa huwa bi kulli cheyin alimu kanko ne anduɗo hunde fof kanko allah subahanahu wa taala e haala sama wuso joɗi no haala muɗum waɗi gurano fahiri waɗi gurano fahiri eley banggal ɗum kono jomiraɗo wi ala ya'lamu man khalaq e yalla kanko taguɗo yalla mo anda komo tagina mo wi ɗo istifamu ala ya'lamu man khalaq tan kanko allah mo tagowo mo tagui en so wimo tagui kammuli ɗi ndena ɗum hawnaki wona kammuli tan fuɗɗi tagude wona kammuli tan fuɗɗi tagude moy qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al arda fi yawmayn ɗum laaɗa allah no heeferɓe yalla onon oron mbaawi wiide on yeddooɓe on laamɗo taguɗo leydi ndi balɗe ɗiɗi ɗum komo tagi leydi fii yawmayi wattaja aluulono hu anndaaɗa yalla o waɗano e mo kanko wondiiɓe tawe zalika rabbul alamina kanko ne kanko jeyi tagi hen ngoo fof wona ɗum ɗo tan onon hono cuusirɗon ngal cuusal faa gaɗano allah gonɗo on laamɗo taguɗo leydi ndi balɗe ɗiɗi on gaɗanamo kanko gonɗo e leydi dewal moɗon onon tawi mo wala gonɗo nde mo tagata leydi ndi nde kase wona ɗum tan kanko woni rabbul alamina kanko jeyi tagi hen ngoo fof ay summa stawa caggal komo tagi leydi ndi balɗe ɗiɗi nden mo faani ila sama e ɗo ɗum o waddi ila summa stawa ila sama mo faani fewdeɗo kammuto wahiya dukaanu moy kammu o asalu mujo cuurki cuurki woni ko laando waɗi transformé so waɗi ɗum kammu hono ene iwruɗe e leydi ni hono noon kammu ɗum iwru e cuurki wahiya dukaanu kanko kammu o yomo cuurki kanko joomiraa joon tagi e fof o kanko waɗi ɗum fa qala laha walil ardi itiya ɗaw an aw karaha mo yiyani kammu o ndemo taguno ɗum e ndemo taguno leydi ndi mo wi ɗum ngare gaɗe kala ko jamirmi on fon ana weli on fof ala metti o min joomiraa ɗum on jeyde qalata ɗatayna haayiyi kammu e leydi jaabi wimi joomiraaɗo min gaɗi kala ko jamirɗa min wona kar hande alhaali amen min ɗowti ɗowti naam nden o joomiraaɗo gaɗɗo ɗum yalla o woni wono heefere ɓe jeddoton gaɗɗo noon ɗum gonɗo e ley dewe moɗon ɗo ɗum mana komo waddiri mana istawa o joni mo ta adda bi ila mo waɗi ila waasiɗo hakkude makko e sama waatiji ɗi ei ɗum komo jokki tan faamoyi fagada hunna saba a sama waatin fi yawmay ei nde woni ndemo mo foni mo tagili kanji kammuli ɗi kanji ɗum waɗi ɗi jeɗɗi ley balɗe ɗiɗi goɗɗe ei mana leydi ndi balɗe ɗiɗi kammu oɗum balɗe ɗiɗi ei wonamo tagiri kanji ɗum fi yawmay wa awha fi kulli sama'in amraha e kala asmanu fof mo wawiri muɗum komo yamiri ɗum nomo yiɗi ɗoftoromo e nomo yiɗi rewiramo kanko allah subhanahu wa taala ko yamiri ɗum kanko joomira joon tagi fo kanko waɗi ɗum moy wa zayyanna sama a duniya bimasabiha kankomo adnankejo ono min kerto riikemo garɗinirdemo almasabiha pooye mana koode ko koode ngala e kammuli goɗɗi ɗi honono koode gonire kammu adnankejo woni mo garɗiniri ɗum kadɗo adnankejo komi kanko fewti e meɗen faa so tawi nange leliki lewru wala kanje koode ɗe ɗe jalta ɗe itta niɓɓere seeɗa hakkude kammu e leydi ni pour que faa ɗum foñamen seeɗa e sa ƴeewi kammu oɗum tawana garɗi tanka poye koode ɗe ana hen ɗum garɗini ɗum e kase nde laati wa hifzan ɓe deeni rooje asmanu o kala cheyɗani biiɗo faa tuttino toon ko malayika ji ɗi janggat ɗum du kasen weɗire kanji cheyɗani ɗi e hono ele koode ɗe ƴen noon so tuuba ko naɓan toon abiyo mum e tawan toon ko heblana ko faami ko ana weɗe en jangga on to fon ɗon gommi min ɗum ɗon du wona ɗo mo wi jonin wa huwa llahi wona huwa wa jaala fiha rawasiya mbiɗa min fawgiha wa baraka fiha wa qaddara fiha arwadaha fi arbati ayamin sawa listajilin nam ɗo jonin komo wimo tagi hono wetno kammu o balɗe ɗiɗi mo tagi leydi ndi ɗum balɗe ɗiɗi jonno ko woni e ley leydi ndi ko kasen iwde koɗi mum warde leɗɗe mum ɗum ɗum waɗana kasen balɗe ɗiɗi nana balɗe ɗiɗi tagefo leydi ndi e balɗe ɗi tagefo ko woni leydi ndi ɗum woni arbata ayami woni balɗe nayɗe walaqad khalaqna samawati wal arda wama baynahuma fi sittati ayami moyimo tagi kammu kañum e leydi e ko woni majji fof balɗe jeeɓo mana balɗe ɗiɗi tagigol asmanu balla didi tay ko leydi e balla didi ka sen tagere ko woni leydi to jeya e ledde e ndiyam e kudi e kala e de balla jeego woni ko Allah mo yima tagi kammo e leydi e ko woni e mudu fi sitati ayyam dum woni dum ko mo wi arba'a ayyamin balle nay leydi ndi tagi gulum e tagi gol ka sen ko woni e leydi ndi ko e dum woni dum hawru fi arba'a ayyamin sawa an lisa'il portugal o yari beydaaki balde nay kibbe potude so taama neddo lando soodo anni ra sallallahu alaihi wasallam do kala ram dum sawa e ko ci neddo lisaajini wonan lando to e suma sawa ila samai wa hedu kan wana do den no en paami do ane aaje de fa hiwi mo waddi do fa hiwi aaje qur'an ko loje e ila o ana yaadoro fewde e e mafuulu sawwa yala wadde ndo dum manam mudum dum wi'a kasdu dum joomi wetaake dum wetaake tawil dum wetaake tawil dum wetaake joonin aya o ittama e zahiri mudum wartirayama e tawil goddo kala dum woni mana aya o jaati sabu dum waddi ila o fa senda istawa o e arrahmanu ala al'arshi istawa ay to joni ala al'arshi istawa to jo ila wala to ndenno to kañe istawa ɗo o mo walda e istawa to omo walda sabi o jo mana muɗum mo wardi ila fufama latoɗo kasad ma wa id qala rabbuk ko siftor joomi maaɗa e wiyanno lin malaikati malaikankuji ɗi mana malaikaji mbeton minen mbiyata malaikankoɓe kono ni jiiɓi fulfuldande joni mi iwitamin to mi wetta e gamonga malaikankuji malaikankuji yewono malaikaji ni mbeto minen mbiyata malaikanko minen malaikankoɓe min mbeta kanko yukbiru taala kanko lando omo hamra en bi imtinanihi ala bani adam e nema momo waɗe ɓiɓɓe adam nemigol makko kanko allah subhanahu wa taala e ɓiɓɓe adam bi tanwihihi bi zikrihim fi lmala'il ala abula ijadihim e nema momo waɗani ɓiɓɓe adama mo haali haala ɓiɓɓe adama gila ɓe tagaka haali haala mabɓe hakkude malaikaji towɗi gondi dow asmanuji hawri malaikankuji ɗi omo yiɗi manam hawri malaikaji ɗi omo yiɗi tagude ko wiɗen ɓiɓɓe adama ɗon jeeya teddegal ɓiɓɓe adama haala muɗum haalama programme muɗum noosam ko adi tagirim noosa hoto noosa e dow hakkude malaikaji ɗi jomiraɗo joni tagefo o e teddini e nder tagefo muɗum ɗon ko wari hamrude e yene du fa paamen komo haalanno malaikaji yiɗi ko adi adama tageɓe kako jomiraɗo mo yiɗi famminde en ɗo fa paamenne e ndemo yinno tagude e nde hoɗumo wi malaikaji ɗi wa id qala rabbuka lil malaika mana siftor ya muhammad sa andano wattu haqqille ma mino haalani joni sane malaikaji ɗi kanko jomiraɗo mo wiyani ɗi kanke malaikaji ɗi ay nde woni nde mo naati issaka e nomo haalirani malaikaji ɗi ko malaikaji ɗi jaabimo ɗum fo waɗi gila adama tagaka ei gala rabbuka ne jomma wino lil malaika ko wiyani malaikaji ɗi inni jaa'ilun fil ardi khalifa min mi gaɗowo e leydi ndi lomto am mo wiɓe ɗum lomto moon e lomto am o woni mana momiɗo hokka sariyaji am jogoɗi laato kañum waɗata ɗi a faami to leydi to mana mo hokka hen laamɓe ñawoɓe hakkude meɗen emo hokka en sariyaji ɗum ɗi eɗen gollirta leydi to enen gaɗata ɗi dirigé hakkude men lonto dem ko kanko Allah warde wadde di diriger hakkule mere mo hokkay lambe be ana ngara di application e do men o wi be dum be ana lonto ono malaikaaji di sabe on wattu wo malaikaaji gondiga leediga kanyum kodi dom nabata yaade asman fes jamme nyalo fudo ngul yeno din o ma wada bibbe adama o taga adama e besu mu fa lonto ben do leedi do mana ciagal ko mu wi ben nabbita njaata asman to njoppa leedi hala fa ma taga e mo wadde e enen gonata sukkarul ard enen goni jotto be leedi do wi no no mi ka di pan jorika won ko jogori tagere goddum kasi fa wara du lonto be to leedi ko adno dun o wiibe jaanu kanyum wonno ga leedi jaanu o wiibe dun jinnaaji godude hande di jaati o wiibe jaanu yo taje fo wongo kono ko buri selu ko dun jinnaaji di kodduno do leedi do buzata jonno kanji di ngari don lutte Allah mawde barondiri do hono ngorudin ni ari kay di ngari diwe be ko ci hande jinnaaji hande ko di ko hakkune duude geeshi duude to yimbe be ganaato ton al arsu iblis o iblis ton nanki makko to seedi makko mawro woni ko der mer may merto jinnaidi dutum ko jonno kay jinnaidi no eden jogi kalte ngaji won jinnaayi gondi hen jogi bijje di woji e won gondi hen di woji e won gondi hen di ndiwata di woji di woni hono koddude to geji to di kan di wanji lodo muy fu yimbete maradatul jinn di woni jinnaaji bondi sanne sanne kewdi doole di yanda be suleymana gollinanno kalte mudum di won gondi hen kasen di ara kodi e leydi honno meden nara sallallahu alaihi wasallam may kala wuro fuf woni adna do holo maggo jinnaaji ana sawnundire makko nanno di jinnaaji ka ana nyaama ana jara honno meden ni ana paggitudu ana golla ana mara daaba yen ngaɗa hunde fo e ɗi jinna yalla men ɗi leyɗin aslameji goy hen kefeɗi goy goddire meɗeɗi aslameji ɗi en nani to leyi suratu uluhiya ilayya annahu istama'a nafaru min aljinni ko jomiraɗo sifi majji to kaye suratul ahgaf to du hono haala majji weti e won gondi hen keferi ɗi jiɗa yiide aslam fes ɗi fo goy jonno ko kam malikankoɓe ɓe ndiwi ɗiɗo jinnaji jeeyi e ley gueɗe honno mbiruɗe juuri ni saabi kol wartugol jinnaji ɗi leydi ndi ɗum caggal ko enen garɗen ko sane malika yi gonoɗo e jinne wala joni mo wi omo taga e enen ndu faamo lontina e enen ndu malaika yiɗi honno mo lontir noon noɗi jinnaji ɗe leydi ndi walu malika yiɗi mbi ataja alu fiha man yufsidu fiha jomiraɗo a tagan kasen e leydi ndi gaɗa toon ɓe waro fam bonna leydi ndi kasen hono ɓeɗo bonnirno leydi ndi wa yasfiku dima a kamɓe ɗum ɓe garanto ɓe juppodira ƴiƴe mele mabɓe hono jiruɗen ɗum woniri hannde nde jikke mabɓe o bonare meɗen nde ɗum waɗi jaati garan ɓe duppodira ƴiƴe mele mabɓe dow mere wonano nu sabbihu be handika wanu addislak minen ne miɗen ɗo miɗen mbima subhanallahi wala komin mbirata subhanallahi wasuna yettude ma an allah wono gaddislaka miɗen ceennuma iwde ko kala ko leddata e ma miɗen mbiya la ilaha illallah miɗen laɓɓima iwde e kala ko kefeero rentinanta rentinta e ma na kala ko kefeero sifoto ma fuu miɗen laɓɓima e ɗum nenno a ittan min ɗo joni gadda ɓe bonnoɓe leydi kasi gara bonnani ɗum woni koɓe jaabi jomiraɗo joom tagee fo o e lamɗo hanunomo kabaru garu hanunoɓe kabaru garol men jomiraɗo ɗum jaabi kala jomiraɗo wi inni alamu ma la talamun min mbiɗa andi ko o anda ko garanmi tagude ko kanjuɗo eɗum jogui ko ɗum nafata mais nafaka majju anda onon jiiɗon tan bonanga majjum o so ɗum waɗi ko ɗum bonnata ko e min mbiɗa andi hen goɗɗum ko wona ɗum mbiɗa andi ko o anda hay ɗum ko jomiraɗo joni tagui ko o kanko Allah ɗum o jaabi malikaji mo continue golle makko kanko omo jaabigui ɗum o tagui adam dama taguno adam wa allama adam al asma kullaha kase ndu won filli ya garba le ma ko kambe tafsiro be emi ne be jabi no dum jomiraado dum ka jiharam be jabi Allah ka be malika jidi dum ka be nduku jati fa jomiraado be hakku de mabbe be nduki jomiraado yalla wada ye leydi ndi be bonno be leydi ndi minen minen do mi rewam debe annuno jomiraado be inni a'lamu ma la ta'lamuna mimra aniko anda be andi jomiraado jomiraado fende si gaddo dum ko lonta taw e mo wi birum be gonno ndir hakkun mabbe wi do to den ko jomiraado wi nabbi te joppe leedi ndi ni hen accam mo tabe ko tagada ko kono re andi ka ko mo muy fuma tabe caggal men tagata ko buri en andude tagata en ko buri sama forsinede to makko dun jomi yama be gondi be hakkun mabbe won filliye do filliji ngaddi dum kam jomiraado mo jaba he ben dum surtilasi kan kam ko wonti ni golle makko وعلم آدم الأسماء كلها متقن آدم ذي معندني آدم كل ذي فف كل إند ذي فف ما أنا إند هدى إند نفطر سير إند ذي مليكا قوة أنا تاي مليكا نعمة تايرات أنا أفير كوني ندف أنا أفير كوني يرب أنا أفير كوني نعم كان جوا مرارا متقن كاكي دفير لون كويا فتير مونة فمرد galmare mawde e famar poti mawdo e famar kaake defirde ana der asmano ko malikaaji di kewele asmano o fu fay malikaaji goto meeda re wirtare won wi be do won birtine kono anda fu no dum wete anda ko nabba landa ki do fay won woyar we do dum ko min tafsindu ana heewi haalbe haalbe fa heewi e laabi dum e yewan tan do andugen do woni sawabu e majjun ka den don يهدي كو الله اعلم اي عند ثواب ون سب سي بي اني سرو فو سي بي ناتاي مجيدو اي ولا فو نياتي ثم عرضهم على الملائكه كون ان دي دمو يدي كاري بوراد ملائكه كو بيدي مو وري مو ارني دمو هول لي ملائكه كو ملائكه بن جي بن دي جي كول لي كو mo wiibe fagaala kanko Allah mo wiibe ambi uuni bi asma'i haulaa kala ne kam inde de do kulle hono de mbete e ko de nafa min kuntum saadigin so tawi on gondube ko mbiro hakkune modon gondido hakkude modon jabon nabbitidde ko buri o andal tagataake wana ala ko buri o horsude teddude am tagataake ton so tawi gonga do jogi andal haqiqa kala ne kam de kulle hono de mbete e hodum de nafata kala mbi subhanaka e mbi labal wadan ni Allah anta wulilabo anta wul mo erere hebata minen de la ilma lana illa ma 'allamtana minen wala ko mi andino sona ko andina minno de inde andinar mi inde ma jami andade jonda nemi anda hunde fu fu fu na ko andina e de ne andinar innaka antal alimul hakim awoni anduru an Allah bay awoni yeyudo an andi ko tagirda de andi ko de nafat kala ko golluda ara andi ko gollirda akolata hunde mere program ma da ratata awoni yeyudo mana hakika de mi andade sa de andinar mi adamu ya adam ko jomiraar mo ya adam tagaado joni joni ambi uhum bi asma'ihim hanube inde kulle de tay jomiraar haani wi wa allama adam al asma' anini mu adam de so e kambe be andina be girri be biibe anda ko be andina ay do bi adam fu han daraade malaikaaji di towde jogaade maji andal jomiraare mi bi jomiraare la ilma lana illa ma 'allamtana be mawninki naake huude fusana wiide be Allah bi adam kala ne lande da ko anda yawnu wiide anda o kalimatu la ajri li jil ajri junna wa sahibu junnati fi ladar harbi halik kongol mi anda tanka cherno la ne fer gon kongol woni wawaade wonande jo hakkille baras hakuna ma yenud wonade jom hajjule on ka jogoda ngol batina banya ngete da anda do fuf kun sha baras na sa yo pila adri hunde fora andiga mun ka dan rena reno jom kal ko jom kal ko yo mo wi ya adam ambi uhum bi asmani adam jonka an hore ha nube inde kulle de deza mo andi mo annine be dum dun defirte dum dun nafata ni dum wete ni dum nafata ni dum wete dum dum wajira dum dum nafata han be fatin falamma ambahum bi asma'ihim de kango adam mo hala nobe inde kulle de e ko de nafata qala jomiraade wi be kambe malikaaji alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard bela be meeda haalande o min mira andi ko wirni asmanu mira andi ko wirni leydi ko anda ko suudi asmanu mira andi ko suudi leydi dum mira andi wa alaw ma tubiduna wa ma kuntum taktumun mira andi ko penjinto e haala yimo mira andi ko gundo solo sabi joni haala didi kallon haala ngota ka ka on penni ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' kunka on kal sala me ko yumiro hakkulo moron mbiro yo o njabu ko buri o andal tagataaji na ko buri on teddude Allah tagataaji ko dum ka o yumi hakkude mo nenno mi Allah woni andudo ko peñinto e ko yumi e no jore on paali o jili Adam buri o andal te mo andi joni ko o andal kanko joni to mo woni mo andi ko dum nafata on andal ko joni andal eren ko ko pamete ya andal andal beydata ko teddema sonne dana andi ko ana anda mana o burduma teddude sabe ko mo andi ko anda ndena o maza qala ya adam mawdu ango jor la do wi ya adam ambihum bi asma'ihim hamru de inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard mi woni anduro wirni e kamuri ni ka ye leydi ndi fu ko suudi ton ko mi woni anduro wa a'lamu ma tubiduna mi woni anduro ko penjinto ko banginto ya halaji mon wa ma kuntu e ko latin don taktumuna o don chuuda hakkunde modon fu mi woni anduro ay ni de woni jomiraade jonta ke fo hamru yem ko ko haali haalani malaikan ko be e ko fewti e jogoreede tageede adama e ko ma tagi adama kasen e ko mo wi be ngadde adama to wa idh qulna lil malaa'ika kaptor kase nde mi mbiyanno malaa'ika jidi mi mbibe joni usjudu li aadama chuhidene aadam wa hadhihi dun karamatun 'azimatun min allahi ta'ala li aadam dun yodun teddengal mangal sanne sanne immoringal to Allah subhanahu wa ta'ala wonande Adam wiya fay malaikaaji cugidana Adam imtanna biha ala zurriyati yodun neema mawdo mo lando neemindir dum besungu Adam haythu akhbara annahu ta'ala amara al malaikata bis sujud li Adam nokkudo jomiraaro hamru yeyna mbibe adam be lamba yamiri malaikaji di ciiran adam faqad dalla ala zalika ahadith hadisaaji kewde ngaddi e dow majjum kasira kewde do minha hadithu shafa'a ana en hadisa hadithu shafa'ati on maana hadisa wanira sallallahu alaihi wasallam halalien ko fewti e tetanal gado wal darangal jango ngal nira sallallahu alaihi wasallam tahir turi betengal shafa'atul kubra ciar tetal gado wal yalla nyaworende ana fuddangal ko wari rembay dam lu ñu rembay han ndar ko hay tay no wulen heewi kaaki ando rembay dam lu subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.